gubi zasięg. Poczuj ulgę, nie zawieszając się w czasie. Zamknij oczy, zobacz co jest w ukryciu. Na bank, najważniejsza podróż w życiu. Obowiązków, rzeczy ważnych nie ma. Nie trzeba mieć racji, zdania na każdy temat. Towarzyskich ściem, okazjonalnych wymówek. Gdzie ego nie wystawi cię na kolejną próbę. Historia i tożsamość to nie to samo. Przeszłość nie stoi na drodze przyszłym planom. Miłość do wszechświata jak po grzybach. Nie ma gniewu łez, bo nie ma oczekiwań. Szansa oprzeć się iluzji wierzeń. Dotrzeć do źródła i zobaczyć świat szerzej. Korekcja barw, wyostrzone zmysły. Szansa na przestrzeń w strumieniu cudzych myśli. Jest takie miejsce głęboko w tobie. Nie czuć tam strachu, znikają wszystkie fobie. Warto je poznać, spróbuj co cię trzyma. W górę kurtyna. Jest takie miejsce głęboko w tobie. Nie czuć tam strachu, znikają wszystkie fobie. Warto je poznać, spróbuj co cię trzyma. W górę kurtyna. Warto opuścić szereg, wyjść poza nawias. Idąc pod wiatr można pewnie kroki stawiać. Nie ma znaczenia aplauz, błysk fleszy. Nie ma tam pojęć jak braki przezy. Zacząć od nowa, lekki oddech odzyskać. Bez uwarunkowań, bez presji środowiska. Nowe życie, show odchodzi w niebyt. Gdy jesteś, nie byłeś, czy będziesz kiedyś. Nie trzeba 6 lat pod figowcem, by wszystko co ludzkie nie było ci obce. Czuję niż wiem, wolność ma nowy wymiar. I każdy ma w sobie cechy pielgrzyma. Niełatwa droga po krawędzi brzytwy. Wymaga poświęceń jak każde pole bitwy. Gdy opierasz się pseudopotrzebą, murujesz kamień węgielny pod prywatne niebo. Jest takie miejsce głęboko w tobie. Nie czuć tam strachu, znikają wszystkie fobie. Warto je poznać, spróbuj co cię trzyma. W górę kurtyna. Jest takie miejsce głęboko w tobie. Nie czuć tam strachu, znikają wszystkie fobie. Warto je poznać, spróbuj co cię trzyma. W górę kurtyna. W górę kurtyna.